हे शिव शंकर हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी। सागर से पार उतारो, सागर से पार उतारो, सागर से पार उतारो, आए शरण तिहारी। हे शिव शंकर हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणा कर, चंद्र ललाट भभूत अमाए, चंद्र ललाट भभूत अमाए, कटिबाघम बरसारी। कर में डमरू गले बुझंगा, नंदी ठाड़ो द्वारे। कर में डमरू गले बुझंगा, नंदी ठाड़ो द्वारे। कर में डमरू जंगा, नंदी ठाड़ो द्वारे। हे गंगाधर दर्श दिखा दो, हे गंगाधर दर्श दिखा दो, हे भोले भंडार। जन्म मरण के तुम हो स्वामी, जन्म मरण के तुम हो स्वामी, जन्म मरण के तुम हो स्वामी। हे शंकर अविनाशी, जन्म मरण के कण में है रूप तुम्हारा, कण कण में है रूप तुम्हारा, कण कण में है रूप तुम्हारा, हे भोले कैलाशी चरण शरण रखियो लाज हमारे, शरण शरण में आया जोगी, रखियो लाज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हम शंकर हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी, भव सागर से पार उतारो, आए शरण तिहारी। हे शिव शंकर हे शिव शंकर।